mestana, yarim için fistana, yare fistan yakışır ah bilgisi üstüne. Ben giderim mestana, yarim için fistana, yare fistan yakışır ah bilgisi üstüne. Sinem mi? Oy sinem mi, sinem mi? Yar sinem mi?